تلی بستا د پاکی مین احترام لرما او احترام لرما دکلاک زمیر عقید سپین احترام لرما او احترام لرما تلی بستا د پاکی مین احترام لرما او احترام لرما دکلاک زمیر عقید سپین احترام لرما او احترام لرما چې د قرآن په ننګ د ګرانه په تن زخم جوړ شي چې د قرآن په ننګ د ګرانه په تن زخم جوړ شي د هغه زخم هغه وینې احترام لرما او احترام لرما د هغه زخم هغه وینې احترام لرما او احترام لرما تلی بستا د پاکی مینې احترام لرما او احترام لرما دکلاک زمیر عقید سپین احترام لرما او احترام لرما پر وخت د نزع دی زړګای کلمه وی خلاکی پر وخت د نزع دی زړګای کلمه وی خلاکی د شهادت او هغه مړینې احترام لرما او احترام لرما د شهادت او هغه مړینې احترام لرما او احترام لرما تلی بستا د پاکی مینې احترام لرما او احترام لرما دکلاک زمیر عقید سپین احترام لرما او احترام لرما د حق سنگر غیگا کیا را زندگی تیراوی د حق سنگر غیگا کیا را زندگی تیراوی ستا دا هر کار او هر کړنې احترام لرما او احترام لرما ستا دا هر کار او هر کړنې احترام لرما او احترام لرما تلی بستا د پاکی مینې احترام لرما او احترام لرما دکلاک زمیر عقید سپین احترام لرما او احترام لرما رب دی دزما کلا سر ورک مکڑا غازی جنانا رب دی دزما کلا سر ورک مکڑا غازی جنانا هر کل است د دنګي وني احترام لرما او احترام لرما هر کل است د دنګي وني احترام لرما او احترام لرما تلی بستا د پاکی مين احترام لرما او احترام لرما دکلاک زمیر عقید سپین احترام لرما او احترام لرما خوار سعد الله سرات و تا تدوالا سی سلام کرم خوار سعد الله سرات و تا تدوالا سی سلام کرم د سپین ایمان دی په منانې احترام لرما او احترام لرما د سپین ایمان دی په منانې احترام لرما او احترام لرما تلی بستا د پاکی مینې احترام لرما او احترام لرما دکلاک زمیر عقید سپین احترام لرما او احترام لرما دکلاک زمیر عقید سپین احترام لرما